pois como xa adiantaba, xa temos ao outro lado do fío telefónico ao noso poeta da Mariña Luguesa. Vamos alá. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Por diversas causas non sempre somos capaces de conectar contigo estas fines de semana, pero que sí, agradecemosche moitísimo, de verdad, que nas poucas ocasións que participas sempre nos sentimos moi gabados coa tua conversa. Non te preocupes, eu tamén estou moi contento, non pasa nada, peño. Pero tú tranquilo que o sobre va a recibilo, ¿eh? Este sempre vai pola parte económica, non sei por qué, pero eu solamente pola parte, eu non teño máster. Ah, vale, ah. Sí, isto non te podía sacar un, que se agora poden sacar por internet. Claro, poden sacar un sustifuente. Eso. Sí, señor. Sí, decía un seco, un señor Pujol, dice que ti roubache. Preguntaba ese tal Pujol eso, pero ti roubache. Bueno, nada, tarpalladas, filosofadas así un poco. Parvas. Estás muy bien, sí, es podía. Bueno, que escoita, esas navalladas no las hay tan fuertes, no se conocen así tan fuertes, ¿no? ¿Cómo? Esas navalladas así, que se hayan vídeos de ese tipo, que se garden durante 7 años para después. Ah, eu sendo desconhezo. Sí. Sí. Por moitas razóns. Claro. Claro, por moitas razóns. Unha porque non estou na política e outra porque tampouco me sinto tan mala persoa, non? Exacto. Aí. Pero, obviamente, sí. Aí, sobre todo, entre os mesmos do mesmo partido. Normalmente é onde se gardan as cousas, non contra os outros, non? Aí sí que se agarran, claro. Esa desconfianza seguro que existe. Sí, sí, porque se teñen ganas, tú quitaxime o posto para moito sapo. O presidente quería ser eu, e fuxeron a este, e nombraron a aquel en vez da min, pois ora xa verar, xa se agardarei e tal. Moitos sapos, moitos. O do partido do lado, non lle debes nada, e xa dache igual, que non ven, e tal. Sí, claro. O normal é que se xente eles, claro. Bueno, e claro, como pois tiñan o poder, pois sí, aí pois sí. Hai que darse conta que logo pouco tempo de pasar diso era jefa da policía de Madrid. Sí. Claro. Vaya. Como me dicían a min onte, dixeronme, "Ya te gusta xa política?" Dicía, "Me gusta me máis o mel." Bueno. Entonces, esta señora era xefa de sí, hombre. Era delegado do goberno, por tanto, xefa. Sí, claro. Por tanto, xa se encargaría moi moito ela de borrar todo iso. Hombre. Que cando mandou borrar, porque borraron antes de tempo, creo. Claro. Bueno, aí estamos. Cando mandou borrar, xa o tiñan. Sí, xa estaba, vamos, guardado. Claro. Sí. Desde logo non. Non o un dos señores que estaba de guardia ali, Non. Posiblemente, no. Sí. Xente no, que. No. Seguro que aí guardou pues, alguén do seu partido, é obvio, claro. Lógico. Claro. Sí. Xa é obvio. Escoita, cando. Claro, porque estes tiñan contactos co policía, porque se chamaron a policía. A policía soubo deso e a policía chamou o seu político. E tal, oye, mira, que esta tía, carajo, acafaron con esto. Sí, pues dame unha copia deso que agarro. Digo eu, esto. Sí, bueno, sí. A verdade é que ole precisamente a cousas dese tipo. Sí. O que pasa é que hai que ser moi indio, rastrero, ¿no? Porque, sí. Pues, a fin de contas, al señor esta tiña que ter dimitido había tempo polo que fixo. Sí, ¿no? Claro. Sí, que, sí. Como tú. E por iso, pues, tiña que estar pues, a tratamento. Exacto. Enferma. Sí. Porque está enferma, está claro. Sí, sí. Tiña que curar da súa enfermidade. Sí, digo eu. A señora non lle fai falta robar unha crema. Non. Está claro que non. Esta señora, pues, unha crema ou un pedazo de pan. No. Esta señora vos ten unha cleptómona, pues que tenía que curar. Claro. Falábame precisamente antes, cando estábamos, antes de entrar en antena, de que viñas dunha viaxe, que quizás o mellor estabas. Ainda estou por Viveiro. Ajá. Ah, o sea que estabas de celebración estive en Celeiro presentando eso. O libro este de relatos de Marusía ali na, no Pósito, no Pósito ali con ambiente moi majo de mariñeiros, mariñeiros tamén, había máis xente, pero había mariñeiros, mulleres tamén do mar, moi ben. Notaste satisfeito, seguro, e contento de ese traballo, pero que as preguntas e as consultas que che fan cando presentas o libro están moi relacionadas co tema que tratas ou co... Claro. Máis que preguntas, digamos que comentamos, porque está totalmente de acordo na... Claro. E cousas que son fundamentais, que neste tempo aparecen as persoaxes, os lugares, sobre todo o léxico. A eso me quería referir, ao léxico. Está a perder, entón están conformes que hai que guardar ese léxico, recuperalo conservalo, pues. Porque as novas xeracións non van a Algúnha ilustración tamén tes no propio libro? Non leva ilustración, son... Non, además, por exigencias de editora. Porque eu non tivera quen máis fixera. Leva a da portada, que é unha foto da praia de aquí, das Polas de Nois. Sí. Non leva máis nada. Relatos. Seguro que despois dos relatos, non sei se che pide a audiencia que ti declames algunha das túas creacións poéticas. Non. O sea, sí, normalmente saben que tamén escribo poesía ao final, pero bueno, como estamos facendo relatos, tema que é de relatos, de narrativa leemos algún parágrafo, pues porque é ilustrativo para lo que estamos comentando, leo a mellor algún intervinte de una mesa, bueno, pues neste relato da taberna do coreano, bueno, pues hai un relato que lese o ambiente que se respira en cada relato, de que vai, tamén unha prosa poética, ten o seu encanto, e logo pues, ten unha visión moi cinematográfica de cada un deles. Ben. Bueno, pois eu non asistín a esa presentación, pero si queres ilustrarnos con algunas líneas ou si queres dedicarnos alguna parte poética, tamén che escoito. Eu teño un parágrafo, que agora estamos aquí salime aquí o portal aquí de estamos todos en Viveiro ainda. Sí. E íbamos ir hasta San Cibrao aí ver. Pero leemos, teño o libro aquí, acabo de presentaros, e que leemos un parágrafo de algún relato. Muy bien, pues será maravilloso. Estaríamos encantados, seguro que... Sí, lo que pasa es que... son relatos, son de o mar, os homens do mar aparecen constantemente, ¿no? Sí. E logo aparece tamén, ao mesmo tempo, aparece, pois esa... dualidade vida-morte que está sempre unida ao mariñeiro, a morte aparece sorpresivamente, ¿no? Sin contar, ou esas descripcións do que era un enterro, un enterro cos levadores levando ese mariñeiro no cadaleito, cando non había tal mariñeiro, porque o mariñeiro morrera pero non se atopara o corpo, ¿no? En moitísimas ocasións pasaba eso, exactamente, enterro, Pero eu leo, por exemplo, como empeza, como hai algún por aquí, buscar, a ver. O que ti, Elixa, será ben recibido, seguro que... Sí, que máis ben por onde se abra o libriño, a ver, por aquí, por exemplo. Muy bien. Este abreuse aquí tamén precisamente por esta exposición na taberna do coreano, onde se xuntaban, onde se xuntan os mariñeiros a xugar a parafida, a tomar os viños, sobre todo cando hai mar, non? Cando o mar está mal, non poden salir. Claro. Entonces dice, claro, aquí o ambiente mariñeiro está moi, o léxico mariñeiro está metido hasta na taberna, non? Claro, normal. A barra do bar non é a barra de bar, é o peirao. Sí. Claro, Entonces digo así, cando o mar era moito, máis dun barco remataba de brocado nos mesmos fondos, acaroado a escollera do Peirao, coa quilla encaixada nunha grecha do sollado. Nunha arnela da baiuca, enriba do toutizo dunha mesa, catro mariñeiros vellos e dous avellentados xogaban ao truco, xogo que o coreano carreara na súa calamoucha dende Arxentina. O coreano era contrabandista de soños, ademais de bo taberneiro. Envido, dixo unha voz vella con sabor a viño do ribeiro. Real envido, respondeu outra voz avellentada con sabor a tabaco de picadura. Quero alecatro, escoitouse nun resón que viaxaba nunha airexa fanegante. Dun saxofón afónico agromaban as notas "In All Fashion" de John Coltrane e Ella Fitzgerald. Soaba arrincada, arrincado naquel arraquio, vella que o coreano nunha das súas viaxes polas maraxes da vida carreara de Alemanha. Soaba temesiñamente entre tanta algueirada, anubrada con fume de cuarteirón desfeito en moxenas. Tan só unha mosca do viño parecía prestarlle atención a cougada, espida de boureos na espita dun pipo. Un vello lobo de mar, navegante de mil mares, un home de ferro vello, collada encerruxada por tanto salseiro, embebido no colo da faciana, recalou no peirao da baiuca e atracou. Atracou de proa, tras o bordar, como debe ser, sen que ninguén lle mandara, e acantilou. Moitas gracias. Vello lobo de mar, etcétera, etcétera. Moitas gracias, Paco. Moitas gracias, Paco, que sempre nos, vamos, nos deleitas con unha cosa tan fermosa como esta. Que descripción tan fermosa. Sí, desde luego. Agradezo moitísimo. Pois, nada, outro día máis. Ata vindeira semana. Eso. Ata o próximo día, exactamente. Unha aperta a todos. Graciñas. Igualmente, Paco, apertas. Veña, apertas. Queridos ointes, bueno, así despedimos o programa ata vindeira semana. Eso. Moitas gracias. Ata o sábado que ven. Así que, amigas e amigos, que anoite sexa o vosso descanso, arruga a vosa liberdade e deico o sábado que ven. Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a tres de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dense de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Por aquí estamos, espera que paso un poquito la escoba, que quede esto bien limpito. Aquí ordenamos un casco, aquí preparamos la música, el micrófono en su punto. Perfecto, pues ya podemos comenzar el Dumpstop Dancing de hoy. ¡Vamos! Y como siempre, bienvenidos, bienvenidas a estas dos horitas de Radio Dance, donde te vamos a ofrecer lo último del sonido más bailable en la producción. Buscando, persiguiendo esa música, se encuentra Nelsi y presentando el Dumpstop Dancing, quien te habla, José Antonio Castillo. Ya tenemos buenísimos temas esperando. Antes te recuerdo